فبلغها الخبر سے ہدایہ فرما رہے ہیں، اگر ولی نے، سرپرست نے کسی بالغہ لڑکی کا نکاح کر دیا، پھر اس باقرہ بالغہ کو نکاح کے بارے میں معلوم ہوا، معلوم ہونے کے بعد وہ خاموش رہی، صاحب ہدایہ فرما رہے اس میں وہی تفصیل ہے جو تفصیل پہلے ہم نے ذکر کی ہے، یعنی جو مخبر ہیں، جو خبر دینے والا ہیں اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ خود ولی ہیں یا ولی کا قاصد ہیں، اب لڑکی کا خاموش ہونا یا ہنسنا یہ اجازت ہے، اگر وہ روئے گی تو اجازت نہیں ہے، اور اگر مخبر خبر دینے والا وہ ولی نہیں ہے، پوری ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی، اگر مخبر غیر ولی ہیں یا دور کا کوئی سرپرست ہیں، تو پھر اس لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے اجازت دیں، اگر وہ خاموش رہے گی تو یہ اجازت شمار نہیں ہوگی۔ دل پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ سکوت میں، خاموشی میں رضامندی کی جو دلالت ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، نکاح سے پہلے ہو یا نکاح کے بعد ہو، ولی نکاح کر دے اور پھر اس کو خبر دے۔ اگر مخبر فضولی ہیں، جب کوئی آدمی آیا اس نے بتا دیا کہ تیرے نکاح تو ہو گئے ہیں، نہ وہ ولی ہیں نہ ولی کا قاصد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اس میں عدد یا عدالت کا پایا جانا ضروری ہے، یہ جس نے خبر دی ہے وہ دو بندے ہو، یا ایک نے خبر دی ہو تو وہ عادل ہو، صاحبین کے نزدیک دونوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے، مخبر ایک ہو یا زیادہ ہو، عادل ہو یا غیر عادل ہو، جیسے کیسے بھی ہو، اس نے خبر دی ہے کہ یہ خاموش ہو گئی، یہ خاموشی زبان سے وہ اجازت دے رہی ہے۔ اگر مخبر ولی کا قاصد ہے اس میں عدالت یا عادت کی شرط نہیں ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی۔ اس اختلاف کی نظریں مثال افریقہ میں پڑ چکی، آدمی نے اپنے وکیل کو معزول کر دیا، ختم کر دیا، امام صاحب کے نزدیک اس معزولی کے لیے یہ عدالت کی شرط ہے، صاحبین کہتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، نکاح کے بارے میں اجازت طلب ہے، اس سے بالغ کی طلب رضامندی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے السیب تشاور، یعنی سیبہ سے مشورہ طلب کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے تشاور یہ مشاورت باب مفاعلے کا ایک مصدر ہے، اور باب مفاعلے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں جانبین سے اشتراک ہوتا ہے، مثلا ایک لفظ ہے مقاتلتن، اس کا معنی ہے باہم ایک دوسرے سے قتال کرنا، مزاربتن کا معنی ہے ایک دوسرے کو مارنا. پر حدیث میں کا مصدر ہے سیبہ سے مشورہ, اور مشورہ کہتے ہیں رب جب ایک طرف زبان سے بولنا ہو تو دوسری طرف سے بھی بولنا ہوگا, لہذا سیبہ بالغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے اجازت دیں. صاحب ہدایہ دوسری آخری دلیل ذکر فرمائے سیبہ کے حق میں بولنا عیب بھی نہیں ہے, کیوں مردوں کے ساتھ ابو کی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی اب میری آواز کچھ بہتر ہو گئی ہے یا ابھی کا مکانہ کی طرح ہے؟ جی چلے پر ہیں. جی تو صاحب ہدایہ فرما رہے تھے کہ سیبہ کی رضامندی قول کے ساتھ معتبر ہیں, یہ دوسرے مسئلے کا خلاصہ ہیں. آگے بھی انہوں نے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں, ترجمے سے سمجھ میں آ جائیں گے. دیکھیں وَلَوْ زَوَّجَهَا, اور اگر ولی نے باقرہ بالغہ کا نکاح کر دیا, فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ, پھر اس کو اطلاع مل گئی, خبر پہنچی, فسکتت, وہ خاموش ہو گئی, فہو علی ما ذکرنا, تو اس میں وہی تفصیل ہے جو ہم نے ذکر کی ہے. لان وجہ الدلالت فی السکوت لا یختلف, اس لیے کہ دلالت کی وجہ سکوت میں مختلف نہیں ہوتی ہے. ثم المخبر, پھر اگر خبر دینے والا ان کان فضولیا, اگر فضولی ہے, کسی نے اس کو نہیں بھیجا, آس خود آ کر کے اس نے لڑکی کو کہہ دیا, یشترط فیہ العدد او العدالہ, اگر مخبر فضولی ہے تو اس میں عدد یا عدالت کی شرط ہوگی, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک. خلافا لہما, اس میں صاحبین کا اختلاف ہے, وہ فرماتے ہیں اس میں عدد اور عدالت کی شرط نہیں ہے. ولو کان رسولا, اور اگر یہ مخبر یہ خبر دینے والا ولی کا قاصد ہو, رسول کا معنی قاصد, لا یشترط اجماعا, تو اس میں بالاتفاق عدد اور عدالت کی شرط نہیں ہے. ولہ نظائر, اور اس مسئلے کی مختلف مثالیں ہیں, میں بتا چکا ہوں اگر کسی نے اپنے وکیل کو معزول کر دیا, اب فضولی نے آ کر کے وکیل کو بتا دیا, امام صاحب فرماتے ہیں کم از کم دو فضولیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ کم از کم گواہوں کا جو کورم ہے وہ تو پورا ہو, یا ایک ہو تو عادل ہو. صاحبین کے نزدیک نہ عدد کی شرط ہے نہ عدالت کی شرط ہے. وَلَوِ اسْتَأْذَنَ السَّيِّب, اور اگر اجازت طلب کی سیبہ سے, فلا بد من رضاها بالقول, تو اس کی رضامندی قول کے ساتھ ضروری ہے. لقولی علیہ السلام السیب تشاور, نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ سیبہ سے مشورہ طلب کیا جائے. آگے دوسری عقلی دلیل ہے, ولان النطق لا يعد عیبا, اس لیے کہ نطق گفتگو لا يعد, یہ شمار نہیں کی جاتی, عیبن عیب منہا سیبہ سے. وقل الحیاء بالممارستی, اور حیا اختلاط کی وجہ سے ممارست کی ہو گئی ہے. فلا مانع من النطق فی حقها, پس اس کے حق میں گفتگو سے مانع رکاوٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے. وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَسْبَتٍ, اور جب زائل ہو جائے بکارت کودنے سے, بِوَسْبَتٍ کودنے سے, او حَيْزَتٍ یا مہواری سے, او جراحتٍ یا زخم سے, او تانیسٍ یا زیادہ مدت نکاح نہ کرنے کی وجہ سے, فَهِيَ فِي حُکْمِ الْأَبْكَار, تو یہ خاتون بھی باکرہ کے حکم میں ہیں, اس پر وہ سارے احکام لاگو ہوں گے جو باکرہ کے ہیں. کیوں؟ لِأَنَّهَا بِكُرٌ حَقِيقَتًا, اس لیے کہ یہ حقیقتاً تو باکرہ ہیں. لِأَنَّ مُصِيبَهَا أَوَّلُ مُصِيبٍ لَهَا, اس لیے کہ اس عورت کو جو بھی پہنچے گا نکاح کر کے جو بھی سے نفع اٹھائے گا, اول مصیب لہا, وہ پہلا ہی پہنچنے والا ہوگا. اب اسی بات کو وہ لغت سے ثابت کر رہے ہیں, وَمِنْهُ الْبَاكُورَ, اسی سے ہیں باکورا. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ با کاف را کا جو مادہ ہیں, با کاف را کا جو مادہ ہیں, اس میں اولیت کا معنی پایا جاتا ہے, اول ہونے کا. مثلا لفظ ہے باکورا, باکورا کا معنی ہے پہلا پھل, اور لفظ ہے بکرتن, بکرتن آیت کریمہ میں بھی ہے بکرتا و اصیلا. بکرا کا معنی ہے صبح کے ابتدائی وقت کو بکرا کہتے ہیں, لہذا باکرہ بھی اسی سے ہیں. لہذا ان تمام صورتوں میں اس پر باکرہ کے احکام جاری ہوں گے. دوسری دلیل وہ دے رہے ہیں عقلی, ومنه الباكورة والبكرة ولأنها تستحي لعدم الممارسة, اور وہ عدم اختلاط کی وجہ سے حیا کرے گی تو اس کے لیے بولنا ذرا مشکل ہے, لہذا اس پر باکرہ کے احکام جاری ہوں گے. نکاح کے وقت, اجازت کے وقت اگر وہ خاموش رہی تو ٹھیک ہے. ولو زالت بکارتها بزنا, اور اگر اس کی بکارت زائل ہو جائے زنا کے نتیجے میں, فہی کذالک عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب فرماتے ہیں پھر بھی اس پر باکرہ کا حکم لگے گا. وقال ابو یوسف و محمد و شافعی لا یکتفی بسکوتها, صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں, اس صورت میں سکوت کافی. میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی. صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا یکتفی بسکوتها, اس مسئلے میں سکوت کافی نہیں ہے. لأنها سیب حقیقتا, کیونکہ یہ حقیقتا سیبہ ہیں. فرماتے ہیں زنا کی وجہ سے یہ پردہ بکارت زائل ہو گیا ہے, لہذا یہ سیبہ ہے, اس پر سیبہ کے احکام جاری ہوں گے. آگے انہوں نے ان حضرات کے دلائل ذکر کیے ہیں. لأن مصیبہ عائد الیہا, اس وجہ سے کہ جو آدمی بھی اس کو پہنچے گا, عائد الیہا, وہ ظاہر ہے دوبارہ پہنچے گا, پہلے تو کوئی کسی اور نے اس سے نفع اٹھایا ہے. صاحب ہدایہ اسی لفظ سیبہ کے اسی مسئلے کو لغت سے بھی ثابت کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَمِنْهُ الْمَسُوبَ. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ تا, یا اور با, یہ جو مادہ ہیں اس میں عود کا معنی پایا جاتا ہے, عود کا معنی ہے بار بار لوٹنا یا کم از کم دوبارہ لوٹنا. آپ کو معلوم ہے عربی زبان جی عود کا معنی لوٹنا، لوٹنا نہیں لوٹنا، دوبارہ آنا. جی آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں بعض ایسے مادے ہیں کہ مادے میں جو معنی آئے پھر کوئی بھی لفظ آئے تو اس میں وہ معنی ضرور ہوتا ہے. مثلا جیسے جیم اور نون ہے، جیم اور نون یہ ایسا مادہ ہے عربی میں کہ اس میں چھپنے چھپانے کا معنی مادے میں موجود ہے. اب جنت کو بھی جنت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے مستور ہیں، چھپی ہوئی ہیں. جن کو بھی جن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا. اور اسی طرح ایک لفظ ہے جنین، جنین کا معنی وہ بچہ جو رحم مادر میں ہو. یہ مادوں کے خواص ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ تا یا اور با یعنی سیبن کا جو مادہ ہے اس میں عود کا معنی پایا جاتا ہے. اب اسی کو مثالوں سے ثابت کر رہے ہیں. ومنہ المصوبہ، مصوبہ کا معنی ہے نیک عمل کا بدلہ. اب ظاہر ہے جب عمل کا بدلہ ملے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا وہ عمل دوبارہ مل گیا ہے. والمصابت، اور مصابہ کا معنی ہے بار بار آنے کی جگہ. اور مکہ مکرمہ کا ایک نام مصابہ بھی ہے کیونکہ لوگ بار بار حج کے لیے اور عمرہ کے لیے آتے ہیں. اسی طرح فقہ میں ایک لفظ ہے آگے انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ تصویب. تصویب کا معنی ہے اعلان کے بعد اعلان کرنا. فقہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ نماز کے لیے ظاہر اذان ہوتی ہے، اب اذان کے بعد، اذان تو خود اعلان ہے، اذان ہو جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اذان کا نماز کا وقت ہو گیا ہے. مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے. یہ تو اذان ہے. اب پہلے زمانے میں قاضی، جج وغیرہ اس طرح کے لوگ جو زیادہ کاروبار اس میں لوگوں کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے تو نماز سے آج کل کے اعتبار سے ایک دو منٹ پہلے آتے تھے، ان کے لیے پھر ایک اعلان ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں تصویب. تو تصویب کا معنی ہے اعلان کے بعد اعلان کرنا. مقصد یہ ہے کہ ان تینوں الفاظ میں سین با یا ہے مادے میں، اس کا معنی ہے عود کرنا، دوبارہ آنا. اسی سے لفظ سیبہ بھی ہے. تو یہ حضرات فرماتے ہیں یہ حقیقتاً سیبہ ہے، کیونکہ اس سیبہ کے پاس جو آدمی پہنچے گا وہ تو دوبارہ پہنچے گا، پہلے تو کوئی اور پہنچ گیا ہے، لہذا یہ حقیقتاً سیبہ ہے اور اس پر سیبہ کے احکام جاری ہوں گے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ تو اس کو باقرہ سمجھ رہے ہیں، اب اگر اس پر سیبہ کے احکام جاری ہوں گے تو اس نے جو فعل، اس سے جو فعل سرزد ہوا ہے یا اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے لوگوں کو پتہ چلے گا، پھر تو یہ نکاح ہی سے یہ رہ جائے گی. اور ویسے بھی وہ فرماتے ہیں کہ اس فعل میں مستحب یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے، ظاہر نہ کیا جائے. ہم سب فرماتے ہیں کہ اس پر باقرہ کے احکام اس وجہ سے جاری ہوں گے. جی ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان الناس عرفوها بکرن، امام صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو باقرہ سمجھتے ہیں. فیعیبونہا النطق، پس تکلم سے، نطق سے اس کو معیوب سمجھیں گے. فتمتنعو عنہ، پھر وہ لوگ اس سے رک جائیں گے. اب جب لوگ رک جائیں گے تو یہ نکاح سے رہ جائے گی. فیکتفی بسکوتہا، بس اس کے سکوت پر اکتفا کیا جائے گا. کئی لا تتعطل علیہا مصالحہا، تاکہ اس خاتون پر اس کے مصالح فوائد معطل نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائیں. بخلاف ما اذا وتیت بشبہ او نکاح، یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی باکرہ خاتون سے وتی بشبہ ہو جائیں غلطی سے، یا نکاح فاسد کے نتیجے میں وتی ہو جائے، گواہ ہے نہیں، دونوں نے نکاح کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ تو نکاح ہی نہیں ہے، اب یہ سیبہ شمار ہوگی یا نہیں؟ صاحب ہدایہ فرما رہے یہ بالاتفاق سیبہ شمار ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شریعت نے اس پر سیبہ کے احکام جاری کیے ہیں. اس خاتون پر عدت لازم ہے، اس خاتون کے لیے مہر لازم ہے، لہذا یہ سیبہ ہوگی. بخلاف ما اذا وتیت بشبہتن، بخلاف اس صورت کے اگر اس سے وتی بشبہتن کی جائیں، او نکاح فاسدن، یعنی نکاح فاسد کے نتیجے میں اسے وتی ہو جائے. لان شرع اظہرہ، کیونکہ شریعت نے اس کو ظاہر کر دیا ہے. حیث علق بھی احکاما، اس اعتبار سے کہ اس پر احکام معلق کیے ہیں، یعنی اس خاتون پر عدت لازم ہے، خاتون کے لیے مرد پر مہر لازم ہے. اما الزنا فقد ندب الى سطری ہی، جہاں تک زنا کی بات ہے تو مستحب اس میں چھپانا ہے. حتی لو اشتہر حالها، اگر اس خاتون کی یہ حالت مشہور ہو جائے، یعنی شریعت کے مطابق چار گواہوں سے یہ بات ثابت ہو جائے، پھر لا یکتفی بسکوتها، پھر اس کے سکوت پر اکتفا نہ کریں، پھر وہاں زبان سے اس کے لیے اجازت دینا ضروری ہے. عند النکاح، آگے صورت مسئلہ یہ ہے، ایک مرد نے عورت سے کہا کہ جب تجھے نکاح کی خبر ملی تو خاموش رہی، لہذا میرے ساتھ تیرا نکاح ہو گیا ہے. عورت نے کہا کہ نہیں، اطلاع ملتے ہی میں نے رد کر دیا تھا نکاح. اب یہ کیس قاضی کے پاس چلا گیا، گواہ کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، یعنی گواہ اگر نکاح میں تھے تو وہ اب مل نہیں رہے. مثلا ہمارے نزدیک عورت کا قول معتبر ہے، احناف میں سے امام زفر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، مرد کا قول معتبر ہے. صاحب ہدایہ نے سب سے پہلے امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کی ہے. سب سے پہلے آپ مدعی اور مدعالے کی تعریف سمجھیں. مدعی کی ایک تعریف تو یہ ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے، مدعالے یا مدعا علیہا اس مرد یا اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس پر دعویٰ کیا جائے. لیکن مدعی کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس کا قول اصل کے خلاف ہو، یہ بھی مدعی کی تعریف ہے. ظاہر ایک آدمی کسی پر دعویٰ کرے یہ مکان میرا ہے اور دوسرا اس میں رہ رہا ہو، اس کا ہوتا تو یہ اس کے قبضے میں مکان ہوتا. خلاصہ یہ ہے کہ مدعی کی تعریف یہ ذہن میں رکھیں، جس کا قول اصل کے خلاف ہو. مدعالے وہ ہے جس کا قول اصل کے موافق ہو، یہ تعریف ذہن میں رکھیں. اب امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل سمجھے. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سکوت اصل ہے، کلام نہ کرنا یہ اصل ہے، اور سکوت خاموشی کہتے ہیں باتیں نہ کرنے کو. کہتے ہیں کہ ہر چیز میں عدم اصل ہے، عدم نہ ہونا یہ اصل ہے، رد کرنا ریجیکٹ کرنا یہ عارض ہے، یہ خلاف اصل ہیں. اب اصل اور خلاف اصل کا اندازہ ہو گیا ہوگا، سکوت اصل ہیں اور رد کرنا یہ خلاف اصل ہیں. اب اس مسئلے میں مرد یہ مدعالے ہوا، کیونکہ مرد نے کہا ہے کہ تو خاموش رہی ہے، عورت مدعیہ ہیں. وہ کیوں مدعیہ ہیں؟ کیونکہ عورت نے تو اس کو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس نکاح کو اطلاع ملتے ہی میں نے رد کر دیا تھا. تو سکوت اصل ہے اور رد کرنا یہ خلاف اصل ہے. مرد مدعا علیہ ہوا اور عورت مدعیہ ہوئی. جب عورت مدعیہ ہے, مدعیہ کے پاس جب گواہ نہ ہو, مدعا علیہ کے ذمے یعنی کیس کے دوران مدعا علیہ پر پھر قسم ہے. لیکن چھ مسائل ایسے ہیں کہ مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی امام صاحب کے نزدیک. نمبر ایک نکاح, نمبر دو رجوع کرنا, نمبر تین استیلاد ام ولدہ ہونا, نمبر چار رق غلامی, نمبر پانچ ولا ولا, اور نمبر چھ ایلا میں رجوع کرنا. ان چھ چیزوں میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدعا علیہ بن جائے اس پر قسم نہیں ہے. مدعی کے ذمے گواہ ہیں, گواہ نہ ہوئے تو مدعا علیہ کو قسم نہیں دی جائے گی. ان چھ مسائل میں سے کوئی مسئلہ بھی آ جائے. اب یہاں جو مسئلہ ہم ابھی بیان کر رہے ہیں یہ تو نکاح کا مسئلہ ہے. عورت ہے مدعیہ, مرد ہے مدعا علیہ, عورت کے پاس گواہ نہیں ہے, لہذا مرد مدعا علیہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی, اس کا قول معتبر ہوگا. یہ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل ہے. چلے وقت ہو گیا ہے, آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم.